بخیر بیت و برز مدلین. فانتین چونه؟ هشت تای هیا. سپاس خوش که لیرو خوام اگه داریم. اتوانی سبی بیاری گری تو. اشیت کوزه تای ببینی تو وانیا. زور خیره هزی لیبرد. تکه هر چی زودتر کوزه تای ببینی روا. Cosetto. Cosetto. Oh, Rasta. Abia Cosetta shat kamu badech. Agar dan boya benim kamen janu al janam. Am jne da maot shiba seriat. Heshta shti zor maot ka pevista bikam bom shara. Har chone be. Aya men. کار راستی که آنکم، اتوانم پیاده چی بیتوان محکومی جیانه چی زندم کم لجاتی خوام، نخیر. نابه نیگرانی اوبم، شما چو توان باره، او دزی سیو، بالا، آیا توان که شما چو هنده گوریا کس زای زندانی حتا حتای بدره لشونه چی هنده نخوش خوزگال بجارده چی ترابو هرچونه به نتوانم واز شما چو بینم آراز ابی بچم بو آراز بالام آراز دوره تناند بگالیز کشو باو پری خیرائی نیو روشی اوی بگم اوی جعفر لدت گایا کابی تو دمی که کوتو تر ره تناند تو بلی لکاتی خوش بگم اوان راسته استا زور درنگ تناند اگر پیش روم هیچ تک نیه بتوانم بیکم ام شما چوه زور بدبخته اما ویستی خواه جه هلم بو دستی قدر پیویز نکل وزیعتر بیر لمسلی بکم او اوی امروزان راون نبیری کم اگر شما چو حکم بدری بوی که بزنجیر و کارب که لجرناوی جان وال جان تاوانا کنم پاک ابنو منی جبن بپیوش آزاد بله تنها یک شد ماو کبی کم ابی ابی اوشتال نابم و تاکشتا کمن وقت جان فالجان بناسینه. اگر همال نابم هیچ کس نتوانه بیسل میله کمن جان فالجانم. اتاقو به بدنی من مو. چپیویزد به تو دلیه که اما آزادی من دست برکه شما چو لیاده کم هیشتا گلشتی تر هیا که پیویستن بی کم نا به هرگیز ما لیاد بکی سوندت خواردوه که امزی و بکار بیانید بو ارمتی دانی کسانی تر من پیویستت چی بکم خم خو اویل احراز دازگی کرا بو جان والیان بو جان والشان اله دوان باری کی بدکارا ایوه حالان او پیاو جان والشان نیا ایچه گرمتی با بوستا من جان والشانم منم جان والشان منم جان والشان منم خوان ابي ابروم ناتوان مشو ما تشو بجيب يلم بیانید باش برز مدیلین چو کزتت با بینده او هشتا هنلا سویل خو کزتو لکویا هیچ خم مخو برز مدیلین چو کزتت با بینده او کزت به تو من هده بیاده نشی تونن بخوای او توی کزتا؟ وام زنی مشکه کی گوره یا ای پونی خراب تو بخمه دلگا گینا دعا کوی بله تراند مشکیش اشتیوان اخوا او تو چیه کیفی او کار نامه یک بو فانتینا نوسم او خاتو میلا خوی لشتیک هلکورتانو کناب و ابکات سری چیه کی؟ برو خیره که برو سوزوات کرا چه بگلی؟ گفروش تو بیل دوکانه که او سرجادی ایش بکی تیه گشتی؟ که آوا بس کی برسیتی نردوی این تدارو؟ ابه لگل تی نردیا که اندر باری اما قصب کم قینا که اگر واب کت خان مکا دیسان سرزنشتم اکاتوا بم رو جانه کریاری کم ترو لمیو خانی و ترلو اکن هروها دیکم بم دویان نامی بونه نردون اتر پارم بونه نره خمد نبه دلنیام که هوکاری چی باشی هیا باش ها با اما بکین نامه شی بو نوسین نامه دایگه تو باشید من باشم سپاس بو اوکیفی که بو یادی لدایگ بون بود نردم براستی من زور خوش حال بوم اما وید بم زوانه بو بینم دایگه توش نامه انوسی داوای لیه اکم که هرچی زودره بید بشون تا هر وحا اگر که شیشی با دروز بو بید هر که نامه که توی خونده خیره دید بشون تا منه ببروم دای خانمکم نیم تو را بی بم زوانه با پوستا چکه نامکان نیرم پوستا پاش نیوار رود باش زور سپاس دکم کاتی کی باش بو اتوانی منش بید بله بله درن کودی کوزتا حتی استال چو بوی ببورم یک دنیا ایش هی بی کی برو جوری میوارکان پان کروا او کیا کاتی کی زور باش بو اتوانی اما ببی او چیا؟ نامه اگره لیم کوزه تاو نوسراوه؟ اه بله اه اما زور باشا اه بو چی به یک ظرف نینیرین بم شویا پیویز نکا پاری پوستا که بین بله نبی اما بکید مگر بو چی نبی؟ کوزه تا لجر پرزگاری ایمه ایا یک دقا او کوزه تایا؟ تو بلی نامکه به سلامتی بگد دایگه زوره بشون ما دادگاه که اشتا بردوام ها؟ ما بس اللم دادگاه ها لبیانی و چوار دانه ها بوا کیسا کی شما چو؟ ای کواته ایسا دا سی پی کردو ها سیانکی تر زور درش خیان بود باشا تو پوستا بدا خواه او همو کرسیانه گیراون نتوانی بشی در جوری دادگاه همو کرسیکان گیراون؟ بله بدا خواه بلا مگر لپرسخیوی که حکمت بید او جاوازا ها؟ ایشتا کرسی چی کراوه های بول پرسخیوکانی حکمت کرسی که تای بدل تنیش جوری دادگایی کردنوا من سروک شاروانی مونتریل سور میرم ای خوایا تو سروکی شاروانی مونتریل سور میل نیت بر از مدیلین تنها لبرد زینی سیو دزگیر من نکردوا ام پیاوا شما چو چندین جار لزیندن حالا توو چندین تاوانی به اجماری انجام داوا تاوان باره چی زور ما ترسی دارا پیشت 8 سال لپاش بربونی لزیندانی تولون هنده زیاد رویش کد زی لدو کلکش پاکروه چی گنج بکد نوی شما چو نوی چی خواز راوا نوی راستقینی جن وال جانا اخیر من نام شما چیوا؟ ام جانوالیان ناناسم هیچ اگه در نیم که چی رویات خوزگه شما چو به تاوان دان را با برگری کار بیدنگ بید من تنها در تاشه چی هجارم زور برسیم بو لسر رگه چی زور دور بوم لشار بویا سیو یکم لدنه کرده و خواردم بیدنگی با حوش دیکی انده بچوکه و من وقت دزی سیو گیراو که چی استا تاوان بارکرم باوی امجان والیانه بم که هرگیزنم بیستو ها هشتا بردوامی لوی که تو جان والجان نید بلام شاید یکم من لی کولر چاورد توی با جان والجان دانوا نازانم براسی اشتیق نازانم کواتا شاید حالکانی تر بینن شنی لیدیو لگل کوچی بال سویند خون لبردم خدا دا که تنها و تنها راسی اکا بلین بیگمن باشا کواتا ام پیاوه ناس نوا بله باشا ناسم من یکم کذبم که وقت جان والیا ناسی موا سالمان بیه که و بسر بل لعش کردن بدز بسری بیش گمان یک او خواه تی نه خیر من پیوانه نرسم هرگیز پیشتر نم دیوان بیدنگی کوچی پال تا توم پیاوه ناسی توا؟ بله، او جان فعلانا لکاتی اشکردن دا ام پیاوه هیزی که گدرشی ها بو توا پیر بوه بلام دلیم که خویتی ببه هیچ گمانه که خویتی زور باشا، او دوانه تانه توانن برون اول نگرهی اکاتوا سزای اطاعتایی وره گرد بم تمنه برگه کاری سختی جر بنده زنجیر نگرد بلا موادیاره چی بچنی اوادو لیتوا با ما کای سکت تواوا بید کای چاور ربکا تو سروک شهروانی موانتری سر میرید جنابی دادور ایوه ای بر رزانی لیجنه ام پیاوه هیچ تاوانه چیلی ایوه زیادر نیه تکای دست بجه بری بن او جان والجان نیه برز مادیلین تو چون اما ازانید پیام آمله لبروی من جان والجانی راست قینام برز سروکی شهروانی که باور بشتی کی وها کن اما محالا شنی دیلیو کوچی بال سیری من بکن ام دمو چاو ناناس نوا جان فالیا شینی دیلیو تو برینه که تهیل سر پشته تو پشتی خوات سوتانوا تاوکو او تا تو بسری تو کوک بندیه چی زندانی هتا هتایی ناسی کوچی بال تو کمالک جمعه تا تو کراو نسر قولی چپه 1815 او سالی امپراتور لکان دنگری گرد با تندر کود هیچ کسی اجگل جان والجان راستقینه امشتانه نازانی وایا همو تن شایتن که من جان والجان راستقینم با تمانیم لوزیاتر کشی دادگا که تیک بدم اکو مر ری هشتا هندشتی زور هند که پیویست بیان کم جنبی داوکر هرکاتی پیت خوش دزگیرم که هول نایم خوشم بشارمو یا خود راب کم ملکتی بریار کن تانبم لسری زندان کوزتو Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what friends are supposed to do, are you? That's my girl. Ones where I can see 'em, witch. Wow. Friday. One TV. بهاكاني خيزان دباريزين. Babies and Kids Fashion. Babies and Kids Fashion. Bamzuana Chawar Wanben. يا صنسي يا صنسي يا برمين دمن ينطع بالسامة نبي يا ننلوبا يا بربيدا أوه هيدوب إندا دمن صنسي يا صنسي يا صنسي يا صنسي يا بانيك آكال مانداي مناري ممكن ننتي كامو بيسا Datang bertemu dengan sound asleep. Oh, datang mengemik dengan sound asleep. Huh?